महाभारत वन पर्व सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। पांडवों का गंधमादन से बद्रिकाश्रम, सुबाहुनगर और विशाखयूप वन में होते हुए सरस्वती तटवर्ती द्वैत वन में प्रवेश। वैशंपायनुवाच नगोत्तमं प्रस्रवणैरुपेतं दिशां गजैः किन्नरपक्षिभिश्च सुखं दिवासं जहतां हितेषां न प्रीतिरासीन् भरतर्षभाणां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पर्वतश्रेष्ठ गंधमादन अनेकानेक निर्जनों से सुशोभित तथा दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियों से सुशोभित होने के कारण भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों के लिए एक सुखदायक निवास था। उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। ततस्तु तेषां पुनरेव हर्ष कैलासमालोक्य महान बभूव कुबेरकांतं भरसरसबाणां महीधरं वारिधर प्रकाशम। तत्पश्चात कुबेर के प्रिय भूधर कैलाश को, जो श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरत कुलभूषण पांडुपुत्रों को पुनः महान हर्ष प्राप्त हुआ। समुत्थयान पर्वत सन्निरोधान गोष्ठान हरिणाम गिरिसेतुमाला बहुन प्रपातांश समेक्ष वीरा स्थलानि निम्नानि च तत्र तत्र तथैव चान्यानि महावनानि मृगद्विजानि कपसे वितानि आलोकयन्तो भिययो प्रतीताः ते धन्विद खड्गराग्र्या। नरश्रेष्ठ पांडव अपने हाथों में खड्ग और धनुष लिए हुए थे। वे ऊंचाई पर्वतों के सकरे स्थान, सिंहों की मादे, पर्वती नदियों को पार करने के लिए बने हुए पुल, बहुत से झरने और नीची भूमियों को जहाँ तहाँ देखते हुए तथा मृग पक्षी एवं हाथियों से सेवित दूसरे दूसरे विशाल वनों का अवलोकन करते हुए विश्वासपूर्वक आगे बढ़ने लगे। वनानि रम्याणि नदी सरांसे गुहा गिरीणां गिरिगह्वराणि एते निवासा सततं बभूर दिवानि संप्राप्य नरर्षभाणां। पुरुष रत्न पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तट पर और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात के समय ठहरते जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य व्यतीत्य कैलासमचिन्त्य रूपम् आसे दुरत्यर्थम् मनोरमं ते तमाश्रमाग्रम विषपर्वणस्तु। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके अचिंत्य रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुनः वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुँचे। समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते प्रत्यर्चितास्ते न च वीतमोहा ससंसिरे विस्तर स प्रवासम गिरौ यथावन्त पर्वणस्ते। वहाँ राजा वृषपर्वा से मिलकर और उनसे भली भांति पूजित होकर उन सब का शोक मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने विश्वपर्वा से गंधमादन पर्वत पर अपने रहने के वृत्तांत का यथार्थ रूप से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सुखोषितास्तस्य त एकरात्रम पुण्याश्रमे देव महर्षि जुष्टे अभ्याययुस्ते बदरिं विशालां सुखे नवीरा पुनरेव वासम। उस पवित्र आश्रम में देवता और महर्षि निवास किया करते थे। वहाँ एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पांडव फिर विशालपुरी के बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले आए और वहाँ बड़े आनंद से रहे। उसुस्ततस्तत्र महानुभावा नारायण स्थान गता समग्रा कुबेर कांतां नलिनीं विशोका संपश्यमाना सुरसिद्ध जुष्टां। तत्पश्चात वहाँ भगवान नर नारायण के क्षेत्र में आकर सभी महानुभाव पांडवों ने सुखपूर्वक निवास किया और शोक रहित हो कुबेर की उस प्रिय पुष्करणी का दर्शन किया जिसका सेवन देवता और सिद्ध पुरुष किया करते थे। ताम चाथ दृष्ट्वा नलनिम्ब शोकाः पांडवः सुता सर्व नर प्रधानाः तेरे मेरे नंदन वासमेत्य द्विजर्षयो वीतमला यथैव। संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ वे पांडुपुत्र उस पुष्करणी का दर्शन करके शोक रहित हो वहाँ इस प्रकार आनंद का अनुभव करने लगे मानो निर्मल ब्रह्मर्षिगण इंद्र के नंदन वन में सानंद विचर रहे हों। ततः क्रमेणोपयुर्निवीराम यथागते नैव पथा समग्राः बृहत्यमासं सुखिनो भदर्याम किरात राज्यो विषयं शुभाहो। इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्ग से आए थे क्रमशः उसी मार्ग से चल दिए। भद्रिकाश्रम में एक मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। पीना तुषारान दरदांश सर्वान देशान कुलिंदस्य भूमिरत्नान अतित्य दुर्गम हिमवत् प्रदेशम पुरम सुबाहु ददृशुर्निवीराः। कुलिंद के तुषार दरद आदि धन धान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थानों को पार करके उन नरवीरों ने राजा सुबाहु का नगर देखा। श्रुत्वा च तान् पार्थिव पुत्र पौत्रान् प्राप्तान् सुबाहुर् विषये समग्रान् प्रत्युद्ययौ प्रीतियुत स राजा तं चाभ्यनन्दन् वृषभाकुरूणाम्। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडवगण पधारे हुए हैं तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर आ उसने उन सब की अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। समेत्य राज्ञात सुबाहुनाते सूतय विशोक प्रमुखैश्च सर्वे सहेन्द्र सेन परिचारिकैश्च पौरो गवैर्ये च महान संस्था। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथियों इंद्रसेन आदि परिचारकों अग्रगामी सेवकों तथा रसइयों से भी मिले। सुखोषितास्तत्र एक रात्रम सूतान समाधाय रथांश सर्वान घटोत्कचम सानुचरम वृषिज्य ततोभ्ययुर्या मुनम मद्रिराजम। वहां उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों तथा रथों को साथ ले लिया और अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया जहां यमुना का उद्गम स्थान है। तस्मिन् गिरौ प्रस्रवणोपपन्न हिमोत्तरीयारुण पाण्डुसानौ विशाखयूपं समुपेत्य चक्रु तदा निवासं पुरुषप्रवीराः। झरनों से युक्त हिमराशि उस पर्वतरूपी पुरुष के लिए उत्तरी का काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंग का शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से सफ़ेद एवं लाल पगड़ी के समान शोभा पाता था। उसके ऊपर विशाखयूप नामक वन में पहुंचकर नरवीर पांडवों ने उस समय निवास किया। वराहनाना मृगपक्ष जुष्टम महावनम चैत्र रथ प्रकाशम शिवेन पार्था मृगया प्रधाना संवत्सरम तत्र वने विजम्भो। वह विशाल वन चैत्र रथ वन के समान शोभायमान था। वहाँ सुअर नाना प्रकार के मृग तथा पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पांडवों का वहाँ हिंस जीवों को मारना ही प्रधान काम था। वहाँ वे एक वर्ष तक बड़े सुख से विचरते रहे। तत्रा ससादात बनम भुजंगम क्षुधार्जितम मृत्युमिवोग्ररूपम विकोदर पर्वत कंधरायाम विषाद मोह व्यथितांतरात्मा। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुँचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही साथ मृत्यु के समान भयानक था। उस समय उनकी अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्यथित हो उठी। दीपो भवन्त्यत्र वृकोदरस्य युधिष्ठिरो धर्मवृतां वरिष्ठः अमोक्षयद्यस्तमनन्त तेजा ग्राहेण संवेष्टित सर्वगात्रम्। उस अवसर पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी युधिष्ठिर भीमसेन के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गया। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया था, परंतु युधिष्ठिर ने अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा संतुष्ट करके उन्हें छुड़ा दिया। ते द्वादशं वर्षमुपोपयातं वने विहर्तुं कुर्वः प्रतीता तस्माद्वनाच्चैत्ररथ प्रकाशात् श्रिया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ताः। ततश्च यात्वा मरुधन्वपार्श्वं सदा धनुर्वेदरतिप्रधाना सरस्वती मेत्य निवासकामा सरस्ततोद्वैतवनं प्रतियुः। अब इन पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष आ पहुँचा था। उसे भी वन में सानंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपने अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्र रथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के पास सरस्वती के तट पर गए और वहां निवास करने की इच्छा से द्वैत वन के द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का विशेष प्रेम सदा धनुर्वेद में ही लक्षित होता था। समीक्षतां द्वैतवने निविष्टान् निवासिनस्तत्र ततो विजग्मुः तपोदमाचार समाधियुक्ता तृणोदपात्रावरणात्मकुट्टाः। उन्हें द्वैत वन में आया देख वहाँ के निवासी उनके दर्शन के लिए निकट आए। वे सबके सब तपस्या इंद्रिय संयम सदाचार और समाधि में तत्पर रहने वाले थे। तिनके की चटाई जलपात्र ओढ़ने का कपड़ा और सिल लोढ़े यही उनके पास सामग्री थी। प्लक्षाक्षरोहित कवेत साश्च तथा भदर्य खदिरा शिरीषा बिल्वेंगुदा पेलु समी करीरा सरस्वती तीर रुहा बभूवहु ताम यक्ष गंधर्व महर्षि कांताम आगार भूतामिव देवतानाम सरस्वतीं प्रीतियुता चरंत सुखम विजह्रु नरदेव पुत्रा। सरस्वती के तट पर पाकड़ बहेड़ा रोहितक बेत बेर खैर शिरस बेल इंगुदे पीलु शमी और करीर आदि के वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष गंधर्व और महर्षियों को प्रिय थी, देवताओं की तो यह वह मानव बस्ती ही थी। राजपुत्र पांडव वहीं प्रसन्नता और सुख से वहां विचरने और निवास करने लगे। इति श्री महाभारत वन पर्वणि आजगर पर्वणि पुनर्द्वैत वन पर्व से प्रवेशे सप्तसप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में पांडवों का पुनः द्वैत वन में प्रवेश विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ।